Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 listopada. Minęła godzina 7. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W pierwszej kolejności szczepieni na koronawirusa będą przedstawiciele grup wysokiego ryzyka, mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń i 419 zgonów. To dane z wczorajszego raportu Ministerstwa Zdrowia. Donald Trump, wypowiadając się publicznie, nie wykluczył, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w pierwszej kolejności szczepieni na COVID-19 będą przedstawiciele grup wysokiego ryzyka. Chodzi o seniorów, personel medyczny i służby mundurowe. Szef rządu spotkał się wczoraj z przedstawicielami firmy Pfizer, która poinformowała w poniedziałek, że tworzona przez koncern szczepionka we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną ma ponad 90% skuteczności. Mateusz Morawiecki powiedział, że jak tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi tę szczepionkę, Polska chce być gotowa na to, by zacząć szczepić. Dlatego z przedstawicielami firmy Pfizer szef rządu rozmawiał na temat logistyki i spraw organizacyjnych związanych z dystrybucją szczepionki. Szczepionki, która, jak mówił premier, jest innowacyjna. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, minus 75 stopni Celsjusza plus minus 15 stopni. Musi dotrzeć do punktu, w którym będzie zastosowana. Mateusz Morawiecki powiedział, że zależy mu na tym, żeby szczepionka była dostępna w tym samym momencie, co w Europie Zachodniej. Premier podkreślał, że wciąż należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, stosować dystans, dezynfekcję i maseczki. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wczoraj ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 419 osób, które chorowały na COVID-19. Wykonano 57,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Tak te dane ocenia rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. Ten tydzień to jest takie plateau, czyli ta krzywa nowych przypadków nie rośnie. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że te duże wzrosty zachorowań, które notujemy już od kilku tygodni, one niestety mają przełożenie na liczbę chorych i to też widać w tych statystykach. Rośnie liczba osób hospitalizowanych, rośnie również liczba ofiar śmiertelnych. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 665,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 9,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało 267,5 tysiąca osób. Po raz pierwszy od ubiegłotygodniowego głosowania Donald Trump nie wykluczył, że mógł przegrać wybory prezydenckie. Amerykański prezydent nie uznał jednak dotychczas zwycięstwa kandydata demokratów Joe Bidena. Prezydent USA przegrał wczoraj kilka procesów sądowych w kluczowych stanach, w tym w Michigan i Pensylwanii. O czym z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Od ponad tygodnia Donald Trump przekonywał, że wygrał wybory, ale zwycięstwo to zostało mu skradzione. Wczoraj, mówiąc o walce z pandemią koronawirusa, po raz pierwszy dał do zrozumienia, że liczy się z porażką. Kto wie, czy będzie następny rząd? Czas pokaże. Ale moja administracja nie zamknie kraju. Piątek przyniósł jednak szereg nie najlepszych wiadomości dla prezydenta. Renomowana firma prawnicza wycofała się z reprezentowania go w Pensylwanii, a republikański prawnik w Arizonie wycofał pozew, bo nie był w stanie wykazać, że doszło tam do nieprawidłowości na dużą skalę. Sędzia z Michigan odrzucił z kolei wniosek zwolenników prezydenta Trumpa o wstrzymanie certyfikowania wyników wyborów w Detroit, uznając, że autorzy pozwu nie przedstawili wiarygodnych dowodów na przestępstwa wyborcze. Kilka pozwów sądowych sztabu prezydenta Stanów Zjednoczonych nadal pozostaje nierozstrzygniętych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zaangażowany i solidarny, jak wyznaczać ojcowskie priorytety. To temat tegorocznego międzynarodowego forum Tato.net, które odbędzie się dziś w formie online. Spotkanie będzie poświęcone roli ojca w rodzinie i życiu społecznym, tłumaczy Zbigniew Danilewski, jeden z organizatorów. W wyznaczaniu ojcowskich priorytetów pomogą prelegenci spotkania. Swoją obecność potwierdzili m.in. tata Igi Świątek, Tomasz Świątek, a także muzyk Joszko Broda, prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Połączymy ojcowskie siły, żeby wspólnie wypracować narzędzia pomocne w osiągnięciu równowagi między pracą i życiem osobistym. Międzynarodowe Forum Tato.net odbywa się po raz 12. Ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Na początek niedobre wiadomości z obozu piłkarskiej reprezentacji Ukrainy. Czterech zawodników, którzy biegali w środę po boisku na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu przeciwko reprezentacji Polski, jest chorych na COVID-19. Zakażony jest także menedżer kadry i sobotni wyjazdowy mecz Ukraińców z Niemcami w Lipsku stanął pod znakiem zapytania. Nas oczywiście interesuje, czy nie będzie miało to przełożenia na sytuację epidemiczną w naszym zespole. Przypominamy, w niedzielę w Emilii Romagni mamy grać w Lidze Narodów z Włochami. COVID-19 potwierdzono także na zgrupowaniu reprezentacji Egiptu u Mohameda Salaha. Najskuteczniejszy w tym sezonie gracz Liverpoolu z głowy ma minimum dwa spotkania, ligowe przeciwko Leicester i pucharowe przeciwko Atalancie Bergamo. W kraju rozegrano dwa spotkania w Fortuna pierwszej lidze. Arka Gdynia przegrała 1-2 z GKS-em Bełchatów, Chrobry Głogów 3-0 pokonał Stomil Olsztyn. Z kolei w siatkarski Tauron Lidze Panie dziewiąte zwycięstwo w dziewiątym meczu tego sezonu zanotowała drużyna Developresu Rzeszów. Podopieczne Stefana Antigi 3-1 wygrały z PPTS-em Piła. W pozostałych spotkaniach BKS Bielsko-Biała 2-3 przegrał z Radomką Radom, a Chemik Police 0-0 ograł Wolej Wrocław. W innym sporcie dla ludzi wysokich, w koszykarskiej Energa Basket Lidze, Arka Gdynia przegrała 82-92 ze Spójnią Stargard, a zaś Anwit Włocławek 97-86 poradził sobie z Hydrotrakiem Radom, swoją drogą ciekawa nazwa drużyny z Radomia. W sprawach tenisowych ciekawe rzeczy dzieją się w Sofii. Tu do finału turnieju ATP awansowali Włoch Jannik Sinner i Kanadyjczyk Waszek Pospisil. Pierwszy pokonał w półfinale Adriana Manarino, drugi innego z Francuzów Richarda Gasqueta. Kończymy żużlem. Nowym zawodnikiem Fogo Unii Leszno został mistrz świata sprzed 3 lat, Australijczyk Jason Doyle, zaś plany cyklu Grand Prix na przyszły rok zakładają 3 rundy w Polsce, w maju w Warszawie, w lipcu we Wrocławiu i w październiku w Toruniu. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, ale mogą się zdarzyć przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz od 5 stopni na wschodzie, około 10 w centrum nad morzem i na południu do 13 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro z etui ładującym. Funkcja redukcji hałasu za 890 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają na konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. Ludowe piosenki, melodie z rodzinnych stron lub z ulubionego regionu mogą stanowić wspaniałą inspirację do wspólnego odkrywania muzycznych korzeni. Na zgłoszenia młodych solistów, rodzin lub zespołów dziecięcych czekamy do 22 listopada. Szczegółowe informacje na stronie źródełko.polskieradio.pl. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz papier Dog Zero 500 kartek, tylko 9,99 za opakowanie. Oraz wszystkie kurtki damskie, męskie i dziecięce. Taniej nawet do 70%. Oferta ważna do 14 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A za to witamy się my, Alina Bękę, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik. Do godziny 9:00 jesteśmy z Państwem. Zapraszamy na weekend. To lose. What happened through these years? across that room. All the girls see they're looking at you. Seeing your face under disco lights. The room is spinning, but I feel alright. What happened to the girl I was? I stopped believing in it all. I never realized that life would take my own. Where did it all go wrong, my love? Where did we fall apart? Summer in the 70s, living like a king and queen, looking back on where we long. McDonald i The Hudson. Tak po amerykańsku, proszę Państwa. Po amerykańsku jeszcze bardziej będzie za chwilę, chociaż nawet to nie Ameryka, a właściwie świat albo i wszechświat, dlatego że będziemy w kosmosie. Przed nami w ten weekend pierwszy w historii komercyjny lot kosmiczny z pełną załogą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Niesamowite. Z przylądka Canaveral. Bardzo lubię zresztą tę nazwę. Canaveral na Florydzie. Więcej o tym wszystkim opowie nam Jan Pachlowski już za kilka minut. Proszę być z nami. Whitney i Strange Overtones. Tak jak już Państwu mówiłam przed kilkoma minutami, przed nami w ten weekend pierwszy w historii komercyjny lot kosmiczny z pełną załogą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start ma nastąpić z przylądka Canaveral na Florydzie. I kiedy słynna już rakieta Falcon 9 ma wznieść się w kosmos, bo ten start był już przekładany. Nie wiemy, kiedy się dokładnie wzniesie, ale mam nadzieję, że więcej na ten temat opowie nam Jan Pachlowski. Z tym pytaniem zwracamy się właśnie do niego, który jest teraz w Miami. Dzień dobry, dobry wieczór, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko, amerykański dobry wieczór o polskim poranku. Najważniejsza teraz informacja jest taka, że start został przełożony z soboty na niedzielę. Wieczór, to będzie niedziela wieczór tutaj czasu lokalnego. Operacja została opóźniona, jak zwykle w takich przypadkach najczęściej bywa, ze względu na warunki pogodowe, a o decyzji w mediach społecznościowych poinformował sam szef NASA, Jim Bernstein. Ze względu na silne wiatry przesuwamy start na niedzielny wieczór na godzinę 19.27 czasu wschodnioamerykańskiego, napisał Bernstein. W Polsce to będzie 6 godzin później, czyli mniej więcej 1.27 w nocy z niedzieli na poniedziałek. A przypomnę Państwu, że miało być to mniej więcej dobę wcześniej. A jeszcze, jak tutaj mamy być dokładni, to ten start został przełożony już dwukrotnie, ale za chwilę do tego dojdziemy. Co ciekawe w tym wszystkim, prognozy nie są jednak najlepsze. Mówimy tutaj o prognozie pogody, bo synoptycy wcześniej dawali 70% szans w sobotę na start, a na niedzielę dają już tylko 60%. Jeżeli ze względu na aurę nie uda się wystartować także w niedzielę, to wówczas wszystko zostanie przeniesione na najbliższą środę 18 listopada. Trzech z astronautów z USA, Michael Hopkins, Victor Glover i Shannon Walker oraz jeden z Japonii, Soichi Noguchi, będą kontynuowali historyczną misję komercyjnych, i tutaj właśnie podkreślamy ten wyraz, komercyjnych lotów w kosmos. Kolejny raz używamy twierdzenia, że to historyczna misja, bo zawsze jest coś nowego w ostatnich miesiącach, a teraz pierwszy raz właśnie w pełnym składzie w tym komercyjnym locie. Dzięki temu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajdzie się łącznie 7 osób, dotychczas najwięcej było 6. Mówi inżynier NASA Samantha Testa, posłuchajmy. Musimy skupiać się teraz na takich operacjach. Chcielibyśmy polecieć na Marsa. Na razie loty na Księżyc to historia, dlatego mam nadzieję, że w pełnym składzie będziemy regularnie wykonywać obecnie takie misje. Rakieta będzie miała za zadanie wniesienie statku kosmicznego Dragon 2, który weźmie udział w tej misji i nazwany przez NASA został na polskie tłumaczenie odporność, po angielsku resilience, i jest to taki ukłon załogi w stronę wielu wyzwań, jakie targają świat w tym właśnie bieżącym roku 2020. Muszą Państwo przyznać, że dzieje się naprawdę dużo. Lot ten ma potrwać blisko 9 godzin. Następnie kapsuła Dragona zadokuje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podkreślamy, pierwszy raz w historii znajdować się tam będzie jednocześnie 7 członków załogi. Start był wcześniej zaplanowany, tutaj wracam do tej myśli, o której mówiłem na początku, na 31 października, ale został przesunięty na ten weekend, kiedy w rakiecie Falcon wymieniono 2 silniki i z powodu zanieczyszczenia czerwonym lakierem używanym do obróbki tutaj stwierdzono pewne usterki, nie chciano ryzykować, bo tu wszystko musi grać jak w zegarku, i przeniesiono ten start najpierw na tą sobotę, a ze względu na pogodę na jutrzejszą niedzielę, a jeżeli znowu coś będzie nie tak, jeżeli chodzi o pogodę, a na Florydzie to jest normalne, to wówczas ten start ma być w środę. Ale miejmy nadzieję, że jutro już będzie wszystko w porządku. I co ciekawe, już na sam koniec, start rakiety chce obejrzeć 250 tysięcy ludzi. Tak, 250 tysięcy ludzi, i władze apelują w tym przypadku o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, oczywiście w dobie pandemii. Jeśli chodzi o oglądanie zasady bezpieczeństwa, w jakim sensie? Tak, no przede wszystkim trzymanie dystansu społecznego. Aha, żeby się tak nie zbierać, maski. Tak? Tak, ale jestem ciekawy, bo 250 tysięcy ludzi, tam jest co prawda dużo miejsca na plażach i takich okolicznych drogach, bo tam jest taka droga A1A, gdzie się parkuje i można stać, tego miejsca jest dużo, ale 250 tysięcy ludzi prognozuje, że będzie. Czy uda się ten dystans społeczny zachować? A przede wszystkim, no bo to są też bardzo duże emocje, w tych emocjach się dużo zapomina. między innymi też o społecznym dystansie. To może być trudne, ale zobaczymy. Mm-hmm. Oczywiście, jak się domyślam, poprzedni start, który był pod koniec maja, jeśli dobrze pamiętam, tak, to można było oglądać też oczywiście przez internet, więc to taka informacja dla tych, którzy mają co nieco dalej na Florydę. Prawda? To prawda. Można w internecie. Wszystkie, to wystarczy wejść na oficjalną stronę NASA, tam jest wszystko opisane. Mm-hmm. I te najważniejsze zawsze rzeczy NASA właśnie transmituje w internecie, od konferencji prasowych, od testów, od tych sprawdzianów, czy będzie można wystartować, czy wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik i oczywiście po te najważniejsze momenty, czyli już start sam w kosmos. Jeżeli nikt z Państwa tego nie oglądał, to naprawdę radzę wejść na stronę NASA i zobaczyć. Teraz ta pora może będzie nie najlepsza, bo będzie to dosyć późno w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale kto będzie mógł, to naprawdę zachęcam, bo jest to rzecz wyjątkowa i bardzo można szybko się przekonać, aby dosyć częściej oglądać ten właśnie podbój kosmosu przez Stany Zjednoczone. Tak, dużo emocji. Ja oglądałam, wszystko się udało, tak więc z Polski jak najbardziej ten dostęp też był. Bardzo Ci dziękuję, Janku, w takim razie. Życzymy Wam, nie wiem czego, pomyślnych wiatrów tam na Florydzie, czy może właśnie bez wiatru najlepiej, żeby było, prawda? Chyba bez wiatru. Mm-hmm. Ten wiatr jak jest, tak przy codziennym życiu chłodny, to jest bardzo miłe, szczególnie ten morski. Natomiast akurat w niedzielę wieczór lepiej, żeby nie wiało i żeby do tego startu już doszło, bo tutaj wszyscy zaciskają kciuki. Już tak na sam koniec powiem, naprawdę wielu ludzi z całych Stanów Zjednoczonych przyjeżdża. W dobie pandemii to nie jest łatwo. Jeżeli tak zmieniono im start z soboty na niedzielę, to może jest jeszcze pół biedy, ale na środę, no to już dla tych, którzy przyjeżdżają z najdalszych zakątków kraju, to zaczyna być powoli dużym problemem. No zgadza się, oczywiście. Jan Pachlowski, o starcie rakiety kosmicznej Falcon 9, który to start ma się odbyć w ten weekend, oby tak się stało. Dziękuję Ci bardzo i życzę spokojnej nocy w takim razie. Dziękuję. Świat cały nieźle dopiekł Ci, wywietrzyć oraz głowy dym, zmienić coś w sobie, w szalonej głowie. Już najwyższy czas. Ty wiesz najlepiej, jak to jest, gdy tanim chłamem karmią cię 100 dni pochmurnych, 100 marzeń durnych. Tyle z tego masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a nie popadnie z nosem, że tyle tego. Świetnie latasz szlubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, o, masz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnaj. Podaruj sobie nowy czas. Nie pozwól, żeby płomień zgasł. Odlatuj w kosmos, zasuwaj prosto, póki chwilkę masz. Wyłaź z kąta, zbieraj się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Próbuj prościej, ładniej, czemu nie, a niech popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz ślubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i gnia. Się, bo jesteś, Bóg to wie, dał nam do wygrania tu tylko jedną grę. Spróbuj prościej, ładniej, czemu nie? A nie popadnie, zrozum, że tyle tego. Świetnie latasz śrubą w dół na złamanie nóg. Pchasz walizkę starych spraw, chowasz głowę w piach. Póki co dryfujesz i to w pław, wśród wspomnianych wyżej spraw. Rzucaj to i graj. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Milo i Dear Gana, proszę Państwa. To teraz schodzimy na ziemię naszą polską i sprawdzimy, jaka jest prognoza pogody na najbliższy weekend. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale miejscami też słabe opady deszczu lub mrzawki i temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, nad morzem i na południu kraju, do 13 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty z kierunków południowych. A w niedzielę, jeszcze słówko o niedzieli, początkowo zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu, temperatura maksymalna od 7 stopni na północy, na Podhalu także, około 12 na przeważającym obszarze kraju, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. I też jeśli chodzi o Podkarpacie, to może być porywisty tak samo jak i dziś. No i wracając do dziś, to ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i nieznacznie będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Chłopcy z Placu Broni. Dzisiaj to możesz być ty. Ach, proszę Państwa, bardzo dziękuję za Państwa maile. Wszystkie dostaję, czytam i słyszę i widzę, że Państwo się meldują. Na przykład z Łącka, pan, który się nie podpisał właściwie, przejeżdża właśnie przez Łącko. Pan Kamil z Mielca. Bardzo dziękuję za informację też o pogodzie. 7 stopni na razie tam właśnie u Państwa w Łącku. I dziękuję też panu Zbyszkowi, panu Janowi, pani Marii. I proszę o więcej. agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz 71335 to są namiary dla Państwa właśnie. My będziemy dzisiaj jeszcze o kulturze więcej opowiadać, jak się mają instytucje kulturalne właśnie w tej dobie, kiedy to musiały zamknąć fizycznie drzwi może przed odwiedzającymi, przed uczestnikami różnych imprez, ale jak najbardziej otwierają te internetowe podwoje, więc można z tego korzystać. Jak i z których konkretnie instytucji będziemy mówić jeszcze w tej godzinie. Proszę więc zostać z nami. beauty do you perceive a light upon the sand? His tears are clear, his blood is red, is that what makes a man? She was held by a blade and told she couldn't run. By the time she broke away, the deed was all done. Senator, do you concur with what your good book says? Will you repent or change upon what makes a man? What makes a man i Billy Ruffle. 22 minuty pozostały do godziny 8, to już za kilka minut. Razem z Violettą Myszkowską zdradzę Państwu już teraz, odwiedzimy Muzeum POLIN i powiemy o tym, jakie tam właśnie są propozycje dla naszych słuchaczy. Nie tylko oczywiście dla słuchaczy, bo Państwo mogą też przekazywać te informacje dalej. Proszę zostać z nami, za kilka minut wszystko się wyjaśni. America. Lady Punk ze swoją nową piosenką Ameryka. A teraz, proszę Państwa, wiele placówek kulturalnych, wiadomo, przenosi swoją działalność do internetu. Tak też dzieje się w przypadku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pracownicy przygotowali dla Państwa serię webinarów, które odbywać się będą co tydzień. Jutro na przykład zajrzymy do żydowskiej kuchni. O tym więcej Dagmara Mańka-Wizor z działu edukacji Muzeum POLIN. W Izraelu największe wrażenie robi na mnie zapach. Ja uwielbiam chodzić na targowiska. Tam wszędzie jest bardzo dużo przypraw, wszędzie jest dużo świeżych warzyw i owoców i to wszystko obłędnie pachnie. Połączenie zapachu oliwy, zapachu przypraw, zwłaszcza jak w okresie ciepłym, a to jest prawie przez cały rok, te zapachy intensywnie się roznoszą i unoszą. Katarzyna Jankowska, jedna z naszych przewodniczek, poprowadzi spotkanie kulinarne Ale Cymes. To spotkanie nie jest wykładem, to nie jest klasyczny webinar, na którym Państwo będą słuchać, a Kasia będzie opowiadać, tylko jest to rozmowa, przybliżenie na temat tego, czym jest kuchnia żydowska w ogóle, jak ją definiujemy, skąd się biorą przeróżne potrawy, ale też jak wpływa na to religia. A na te wszystkie przepisy religijne nakłada się oczywiście tradycja, czyli w zależności od tego, z jakiego rejonu są Żydzi, w jakim rejonie przebywają, jakich mają sąsiadów, tak zmieniają się te potrawy. Skąd się wzięły bajgle, czym jest chałka, czym jest cymes, jak pachnie szabat i jak ma się koszer do wegetarianizmu. Ta tradycyjna kuchnia żydowska tak ładnie się może spełniać przez wegetarianizm. Bardzo wielu specjalistów od kuchni żydowskiej, kucharzy jeszcze przedwojennych żydowskich mówiło o tym, dlaczego kuchnia żydowska może i powinna być wegetariańska. Było bardzo dużo rabinów, którzy opowiadali o tym, jak łączy się judaizm z wegetarianizmem. I też współczesna kuchnia izraelska jest jedną z takich najbardziej znanych i popularnych na świecie właśnie kuchni wegańskich. Zjeść coś przepysznego, wegańskiego i koszernego jest naprawdę łatwo. No i poza wszystkim nauczycie się Państwo robić paru potraw, tak żeby potem w domu móc według przepisów przygotowanych przez Kasię spróbować upiec chałkę czy zrobić co innego. Wioletta Myszkowska przygotowała ten materiał dla Państwa. Szkoda, że zapachów izraelskiej kuchni nie da się oddać ani przez radio, ani przez internet. Nie ma wyjścia. Trzeba chyba samemu zakasać rękawy, coś ugotować i się przekonać. Pierwszy webinar już jutro, następne co niedzielę. Za tydzień na przykład webinar pod hasłem Przez dziurkę od klucza, Zoom na żydowską codzienność. A tydzień jeszcze później, czyli za dwa tygodnie od teraz, Polacy i Żydzi, historia nie, tu w nawiasie jest nie, nieporozumienia. Więcej informacji na stronie polin.pl. You. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving, crawling out these sheets to see you. Day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine. Like a thunder cloud in November rain, is the black dog out running wild again for you, for you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crashed like vanilla sky. Do you, do you? 'Cause I'm not gonna lie and say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down.

paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. Bemi Bek, Ewa Bem, powrotna bossa nowa. Proszę Państwa, a już teraz powiem może o tym, co w następnej godzinie, ponieważ już za kilka minut serwis informacyjny Trójki, a my będziemy za kilka minut, no właściwie za kilkanaście, rozmawiać na przykład o zaśmiecaniu światłem. O tym opowie nam Jakub Jamrozek. Poza tym porozmawiamy też z Michałem Brezdeniem o akcji Twoje 15 kilometrów, która zachęca do poznawania okolicy swojego miejsca zamieszkania, oraz Ryszard Jaźwiński opowie nam o 28. Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. To wszystko dla Państwa, oczywiście w Trójce. I froze in a strange pose with tight legs and tied arms. Under my fingernails, mud of delusions, scraped from the walls and floor. I froze in a night. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek, a już jutro na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie, nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie kawy mleczne jednocześnie za 1199, taniej o 1000 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy.